Unnskyld, er det her er opphørssalg på gal mix eller? Det helt korrekt, ja. Det stemmer det. Vi har tilbud I dag, ja. Ja, det, jeg vil lurer på, er det ikke noe sånn konkurs? Det ikke noe vannskade? Det noe skade? Hvis det var det, nei, det liksom, nei. Tilbud? Å oh, nei, det helt kurante varer. Ja. Grunnen til at vi har tilbud at det skal åpne et nytt radioprogram her neste uke. Ja, det skal det, ja. Du, jeg lurer på, har du noen musikk? Det har vi også. Vi har kjenningsmelodien, for eksempel. Ja, nei, den har jeg, den. Ja vel, men det, vi kan jo kjøpe en til. Altså det går mot jul, vi kan gi bort en, vi kan pakke ja, nei, jeg har nok av den akkurat, ja, for jeg har 9 stykker av den fra før. Ja, ja men alle gode ting ti. Ja, nei, jeg trenger ikke, jeg tenkte noe mer, noe annet kanskje, liksom. Dere har ikke noe annet da. Jo, det har vi. Vi har, altså nå har vi jo, dette jo et underholdningsprogram, og vi har jo en rekke sketsjer da, som Dere har ikke den med Charlie Parker? Sketsj med Charlie Parker? Nei, den jeg plata, vet du, I didn't know what time ja, it was. Ja, ja, vi har den. Vi hadde den, men den gikk I forrige program, den faktisk. Den gikk I forrige uke. Ja, men vi har jo en del sketsjer da, som Ja, nå jo ikke dette et musikkprogram først og fremst, det jo da underholdende sketsjer som hoved... Men du skjønner at, ja, du skjønner at jeg skal ha et lite sånn party I kveld, ja. Og venner fra kontoret og sånt, og der, de regner meg som en ganske god sånn underhold, jeg tenkte å fortelle noen vitser selv da, vet du, ja, jeg trenger noen musikk bare. Jeg veldig god til å fortelle, jeg har hørt for eksempel den av svensken som, Hva synes du om denne her? Hallo, Graham Goldman med denne her, René Song, den er... Men er ikke det en plate da? Jo, visst det. Ja, den noe morsom da? I've always run away from things that tie me down. My life I love, but love's not for me. I see my goal ahead with nothing in the way. If love should come, then I'll run away. I've always been the type of man who's dedicated to his cause, and it's a lonely road I run, but I'll stay faithful to my cause. There's only one direction. A time when you must choose about the path you're gonna take, and you must take it win or lose, and if you lose it's your mistake. There's only one direction, so when the race is won and there's nothing left to do, alone again, but where are you? Alone again, but where are you? Hallo, hallo. Vi har en melding til de av våre kunder som eventuelt blitt utsatt for butikktyver, altså har blitt frastjålet sine vesker og andre eiendeler. De kan henvende seg I informasjonen I første etasje, der Rolf Kirkvåg vil være behjelpelig med å svare på alle former for tyvespørsmål. Det her har utsalg på det der, at det oppførsalg på gam... Ja, ja det har det noe igjen her nå, eller? Det har vi. Vi har ikke minst har vi kjenningsmelodien. Den ja, den har jeg. Vi har den. Ja. Ja, har du ikke noen sketsjer, da? Det har vi også. Det har du en sånn sketsj om poteter? En potetsketsj, nå skal vi se. Ja. Nei, men vi har en om gulrøtter. Ja, gulrøtter? Nei, det liker jeg ikke. Det ikke det. Nei, det var kanskje noe annet, da. Kanskje ja. Litt om kål, kanskje? Kål? En kålsketsj? Ja, jeg tror ikke det. En aldri så liten tomatsketsj, kanskje? Nei, jeg ikke så glad I det heller. Erter? Nei. Roer? Roer? Sukkerroer, altså? Ikke sukkerroer, vanlig roer. Det noe godt, da? Smak og behag. Kan jeg få en liten smakebit, da? De kan få hele.